Basi karibu katika mahubiri ya ibada ya leo. Leo siku ya Jumapili tarehe 21 Juni 2020. Kichwa cha somo la leo ni hiki hapa: mavazi ya Mkristo. Mavazi ya Mkristo. Kama utangulizi tu, Biblia inaongelea sana habari za uvaaji. Na tutaona. Biblia inaongelea hata namna ya kula chakula chetu, tumombe Mungu. Na inaongelea hata namna ya kulala, kabla ya kulala tufanye nini. Biblia haishii tu kuongea mambo ya baraka za hapa na pale na vitu vya hapa, hapana, inaongelea maisha mengi ya kila wakati na kila saa. Kwa sababu ni kitabu kikubwa. Biblia ina vitabu ndani yake viko 66. Kwa hiyo katika hayo maandiko mengi ya Mungu, Mungu anatuongoza katika mambo mengi, mojawapo ni namna ya uvaaji wetu. Kwa hiyo somo la leo ni mavazi ya Mkristo. Wote mtakubaliana kwamba ukitoka hapa ukaenda popote pale mjini, ukaangalia kwenye TV, ukaangalia popote pale, utakutana na watu waliovaa vibaya mpaka wanachosha macho na kuipofusha roho. Na wengi wa hao ni Wakristo. Na naweza kuhakikisha kwamba somo kama hili hutalisikia likihubiriwa kwenye makanisa ya wanadamu. Watakuwa wako busy wanakukumbusha, wanakudai madeni yao ya sadaka zao. Hawawezi wakakwambia hizi ili kusudi usije ukakasirika usiwape zile sadaka zao. Kwa hiyo somo kama hili ni somo muhimu, kwa sababu somo la mavazi lina uhusiano pia na maisha ya kiroho. Kwa mfano tutaona katika Biblia, kabla tuende huko lakini tutafika pale, tunaona kuna kitu kinaitwa mavazi ya kikahaba. Yako kwenye Biblia mavazi ya kahaba, yani kahaba na vaaji. Kwa hiyo ukiangalia unaona kwamba imetoka katika uvaaji, imeenda katika dhambi ya ukahaba. Na wote tunakubaliana kwamba mtu akivaa vibaya anakutoa katika, anatoka katika lile swala la uvaaji, linaenda kuwa katika maisha ya kiroho zaidi, ndio sio? Kwa hiyo ni swala la msingi sana. Lakini kwa Wakristo halijalishi, halina, sio muhimu. Muhimu ni kula na kusema sadaka na upuuzi wa namna hiyo. Hapana. Mungu anaongelea sana habari za mavazi. Na mavazi, naweza nikasahau kusema hizi habari, yanaenda sambamba na vitu vifuatavyo. Yanaenda sambamba na nywele. Kwa hiyo nywele, Biblia itasema, tunaona katika Wakorintho wa kwanza 11 baadaye, kwamba nywele ni aina fulani ya vazi hasa kwa mwanamke. Anasema amepewa mavazi kama na nywele ndefu ili kusudi ziwe kama kama anajifunika, yani kama ni kama kitambaa amepewa. Kwa hiyo mavazi yanaenda sambamba na nywele. Kwa hiyo nywele ni sehemu ya mavazi. Na ndivyo ilivyo. Utakuta mtu wakati yuko anajipodoa na vaa anafanya nini? Anakuwa anaangalia na nywele. Lakini ni pamoja na vitu kama mapambo. Na hivyo vinavyoitwa wanja. Tutaona kuna mwanamke mmoja anaitwa Yezebel. Alikuwa ndio wa kwanza kutumia hizo zinazoitwa wanja. Sina maana kwamba zisitumike, lakini zisitumike vibaya. Nitafika huko. Kabla ya kwanza sasa katika somo la uvaaji, ni somo zito. Biblia inaongelea, kusoma maandiko ya kwenye Biblia mengi yanaongelea habari za uvaaji na mavazi. Ni mengi kuliko yanayoongelea sadaka kwa mfano. Naweza nikasema. Hasa kwenye Agano Jipya. Kwa mfano katika mahubiri yote ya Agano Jipya hatumuoni Paulo akiwa anasisitiza sadaka au Kristo, lakini unaona ana sura nzima karibu ya 11 ya Wakorintho wa kwanza 11 anaongelea habari za nywele tu na mavazi. Analirudia katika Timotheo, analirudia Petro analisema na sehemu nyingine. Kwa hiyo huoni Petro akiwa anasema nataka mimi ndo mkuu kuliko wote, nileteeni sadaka hapa. Ni swala zito kuliko hata hizo zinazo sadaka. Lakini kwa hawa wanadamu sio kitu muhimu. Kwa hayo makanisa sio kitu muhimu. Biblia inasema sisi tusiwe hivyo. Vitu ambavyo nimechunguza kwenye Biblia vinavyoongelewa na Biblia zaidi kuliko mavazi ni vichache, ni kama wokovu. Sasa unakuta Kristo anaongelea habari za wokovu, anasema yeye anaamini mimi, yani anarudia maneno. Somo kama la wokovu nalo halihubiriwi makanisani. Hilo ndio unaweza kukuta ni jingi kuliko mavazi. Somo kama la kuishinda dhambi, somo la kuishinda dhambi ni somo kubwa kwenye Biblia. Nao haliongelewi, halihubiriwi. Somo la lingine ambalo ni jingi kwenye Biblia kuliko hata mavazi, labda ni somo la ujio wa pili wa Yesu Kristo. Sura nyingi, kitabu kizima cha Ufunuo, vitu kama hivyo. Lakini ukitoka katika hayo masomo makubwa makubwa, kitu kinachofuata ni habari kama za mavazi. Na naomba tuende wote katika kitabu cha Ayubu kama utangulizi, katika vile katika kitabu cha Ayubu. Ayubu mlango ule wa 14:4 anasema hivi. Ayubu 14:4 anasema hivi. Anasema hivi: ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi kutoka katika kitu kilicho kichafu? Anajibu anasema hapana awezaye. Leo hii mitindo ya uvaaji ya Wakristo wanaitoa katika vitu vilivyo vichafu. Wataitoa kwa wasanii. Hem, tuseme wote tufanye tuhubiriane. Naomba tusaidiane kuhubiri. Mitindo ya uvaaji ya Wakristo makanisani wanaitoa, nimeshatoa mfano wa kwanza, wanaitoa kwa wasanii. Wanaona kwenye runinga, ndio sio? Sehemu nyingine ni wapi? Wanayo, okay, tuache wasanii wengine. Watu mitandao ambao sasa mitandao si hao. Ni wasanii unaweza kuona kwenye ma TV, unaweza kukutana nao live wale wanaoendaga au mitandaoni, sawa. Lakini wanatoa kwa makundi yapi ya watu? Watu wapi hasa? Wachezaji wa mipira, si ndio? Wale nishawahi kuhubiri au anaitwa ma celebrity, ilikuwa ni somo, ni watu kwa sehemu kubwa wanaofanya shetani. Ndio ilivyo. Angalia karibu wachezaji wote, ni nani utakayemkuta hana matatu? Sawa. Wachezaji kwa mfano upande wa wanaume, wengine nini? Marembo. Hao wanaojiita walembo, sima washindani, sima misi, si vitu gani? Wavaa uchi kimsingi. Ukisikia si Wemba Sepetu amevaa kichupi na yeye kesho anakivaa. Naomba niseme hivi waziwazi. Biblia inasema huwezi ukatoa kitu kisafi katika jalala, katika kitu kichafu. Ayubu anasema 14:4. Huwezi ukapata mavazi mazuri kutoka kwa waabudu mashetani, kwa watu wasiomcha Mungu. Inawezekana? Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa hivyo huo naomba uwe kama ndo msingi wa somo hili, kwamba ni wapi hicho kitu kimetokea. Watawapata katika hao wanaojiita waandishi wa habari katika Biblia, ambao ndo watangazaji. Katika Biblia mwandishi wa habari alikuwa ni kundi moja na Farisayo. Japo alikuwa ni mwandishi wa habari kama za kimungu mungu, lakini kundi hilo lilikuja kuzaa waandishi wa habari wa hawa. Watatoa mifano kwa waigizaji. Mwigizaji anaenda na tafuta kingua ambacho yani labda tu sehemu ya ndani ya mwili wake ndogo tu ndio inabaki imefichwa. Sehemu nyingine yote inakuwa iko wazi. Mkristo naye anaenda anaiga vile. Naomba niseme kama utangulizi, kama yake sijaenda kwenye maana. Nimeshasoma mstari mmoja lakini tuna mistari kama 20 na kitu. Nimeshachoka kusikia ni mingi. Bana tuisikie yote. Nikiona imezidi nitapunguza, tutajifunza siku nyingine. Lakini niseme kabla, hakuna kitu kizuri. Tuje kwa upande wa kina mama. Hakuna jambo zuri unaweza kuliona kwenye macho yako kama kumuona kama ni mwanamke au binti aliyevaa vizuri kwa kujisetiri. Utajisikia ni utaona ni ua, ndio sio? Lakini umuone aliyevaa kaptura chake, unajisikia matapishi yanakaribia kutoka kwenye katikati ya mdomo wako. Ndio sio? Vijana wanaume mlioko hapa, ndivyo ilivyo, ndivyo sivyo? Aliyevaa vizuri kwa kujisetiri na huyu aliyevaa kikaptura chake na kisuruali chake, nani ambaye ambaye anakuwa ua kweli? Mbona mnashindwa kusema? Mioyo imewakumu. Sema wewe hapo. Haya, usiseme uweze. Lakini ndivyo ilivyo na Biblia ndivyo inavyosema. Kwa mimi nasema kwa niaba ya Biblia. Okay? Somo kama hili usije ukasema kwamba halinihusu, labda mimi ni mtu mzima au ni baba, labda nimeona nimeongea upande wa kina mama. Hapana. Unaweza kuwa baba ukajikuta baba ndio wanaonunulia mabinti zao mavazi, ndio wanunulia watoto wao mavazi. Unasema mimi labda ni baba. Kama ni la binti maana yake baba linakuhusu. Kama ni la kijana maana yake mama linakuhusu. kama nina mjukuu maana yake bibi ninakuhusu. Yaani ninawahusu wote. By the way, hakuna mtoto anayeanza kuvaa vibaya kama hakufundishwa kuvaa vibaya. Kama umezoea kumvalisha mavazi ya kumsitiri, atavaa hivyo hivyo. Atavaa hivyo hivyo. Twende, kwa hiyo tutaangalia hoja kuu tatu, kubwa tatu, lakini ndani kutakuwa na vihoja vidogo vidogo na tutaziangalia kwa maandiko. Maandiko ndio yatakayo tuongoza. Hoja ya kwanza inasema hivi, mavazi ni kitambulisho cha tabia ya rohoni. Yaani mtu alivyovaa, na nafikiri wote tukubaliana, mtu alivyovaa, kwa mfano mtu anapovaa kwenda kufanya uigizaji, utamjua huyo amevaa anaenda kuigiza. Kama anaenda si kuvaa kushindana kuvaa uchi sima misi, utamuona alivyovaa. Yaani ni kitambulisho cha, yani mavazi ni kitambulisho cha ndani cha roho ya mtu. Twende katika kitabu cha Mithali. Mithali mlango wa saba. Mithali saba anasema hivi. Mithali saba mstari ule wa kumi. Mithali saba kumi anasema hivi. Anasema, natazama mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba, mwelevu wa moyo, ana kelele na ukaidi, miguu yake haikai nyumbani mwake, mara yu katika njia kuu, mara viwanjani. Huyu mtu hatulii, yuko viwanjani. Naye huotea kwenye pembe za njia. Anaendelea, alikuwa anamsema kijana mjinga hivi ambaye alibebwa na kahaba, lakini utambulisho wa ukahaba wa roho ya mtu ulitokana na mavazi yake. Anasema alikuwa amevaa mavazi ya kikahaba. Naomba nikwambie leo hii, karibu mavazi wanaovaa wa Kristo leo, mabinti wa Kristo na wakina mama wa Kristo, ni mavazi ya kahaba. Hebu niulize swali la msingi na tujiulize. Sina maana kwamba ni lazima, yani hili somo ni la jumla, linatuhusu wote. Hebu mmoja niulize. Kuna tofauti kubwa kati ya mavazi, tuache yale ya Jumapili ya mara moja moja, lakini ya jumla Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Kati ya mavazi ya Mkristo, binti wa Kristo, mama wa Kristo, na mavazi ya mwanamke kahaba, wale wanaojiuza, kuna tofauti ya waziwazi? Kimsingi haipo. Kwa sababu urefu wa gauni utakuwa ni ule. Leo hii utakutana na watu, Mkristo anatembea anajaribu kuifanya hivi. Anaivutavuta. Sawa? Hivi. Ili kusudi wakati akiwa sehemu anayotaka iwe fupi, inakuwa fupi. Akifika sehemu anataka ilazimishe iwe ndefu, haipo. Haipo hicho kitu. Na tunachokiona sio swala la nje, kwa sababu ni utambulisho wa rohoni. Maisha ya ukahaba ni maisha ya rohoni, ni nia ya ndani. Sio kitu cha nje, ni cha rohoni. Kwa hiyo unaona kwamba vazi linatambulisha tabia ya mtu na dhamiri ya mtu. Tutatoka hapo na yamkini mstari tutaurejelea tena, tutawacha kwa muda, tutaenda sehemu nyingine. Tuone katika kitabu cha Ufunuo. Ufunuo mlango wa 17, tutaanzia moja na mpaka nane. Ufunuo mlango wa 17, tutaona kuna kitu kitaongezeka katika mavazi. Kutakuwa na mavazi na mapambo, lakini kutaongezeka vitu vinaitwa mapambo, kutaongezeka vitu vinaitwa vito na nini. Tutaviona. Anasema mlango ule wa 17 mstari wa kwanza mpaka nane, anasema hivi: akaja mmoja wale malaika saba wenye vile vitasa saba, akanena nami akisema, njoo huku nikuonyeshe hukumu ya yule kahaba. Huyu ni ni kahaba huyu. Aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakaao katika nchi wamelevya kwa mvinyo wa washirati wake. Unaona maneno yanatoka kwenye kichwa cha nani? Cha mhubiri au cha Mungu? Yanatakiwa toka kwenye madhabahu. ndipo anatakiwa atoke. Mungu akianena na mwanadamu anatakiwa yarudie. Anasema tunaendelea, anasema hivi. Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke, anaendelea kufafanua, ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa saba na pembe saba. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa, angalia sasa tabia za yule mwanamke kahaba, alikuwa amevikwa nini? Tuone aliyovaa, je, ndivyo Mkristo anavyovaa? Anasema alikuwa amevikwa, tunaona alama ya utambulisho wa maisha yake ya rohoni. Kwa sababu alikuwa amejaa, alikuwa amejaa kufuru, amejaa uovu, amejaa uzinifu, amejaa uasherati, lakini tuone nje alikuwa na nini? Alikuwa amevaa, amevikwa nguo ya rangi ya zambarau. Kwanza, kitu cha kwanza, mavazi yenye rangi za ajabu ajabu. Lakini sio lengo lake kubwa sana. Na nyekundu, angalia juu yake, amepambwa kwa dhahabu. Leo hii Wakristo wanajali sana mapambo yao. Je, ni vibaya kujipamba? Hapana. Tutakuja kuona kwamba Mungu katika, tukienda katika kitabu cha Timotheo na Petro, anasema anataka kitu kinachoitwa tufanye kwa kiasi. Kwa kiasi. Kama ni mapambo tupa. Leo hii unaweza kukuta mtu ameweka hereni. Hereni hii labda ni anaweka misalaba. Anaweka, yani kwa ajili tu ya kama ya kukufuru tu. Mwingine anaweza kaweka hereni akaweka sijita picha yake akiwa ame si harusi yake ilivyokuwa, akaweka hereni za namna hiyo. Vitu vya ajabu ajabu. Sio makusudi. Anasema hivi. Anasema amevaa, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu. Yani huyu ukimwangalia mwili wake uko umejazwa vitu. Leo Mkristo anatembea uso umejaa, hiki kinacho ya usoni ni nini? Inaitwa nini? Ile ya kujipaka ukabadilika mweupe mweupe, sema bana. Inajulikana, sema jamani. Poda au na vitu vingine inaitwa, kuna vitu fulani. Makeup. Yes, makeup na nini, sawa? Na mapoda na nini, unakuta yani hakuna sehemu ya kiungo chake. Hapana, Mungu hajakataza kuji kwanza ni vizuri kujipodoa, ni vizuri kabisa, lakini kwa kiasi. Tusifanane na huyu mwanamke kahaba. Sasa kahaba akijipodoa na wewe ukajipodoa sambamba naye, watakutofautisha vipi? Si wanachomfanyia kahaba atakufanyia na wewe, kwa sababu watashindwa kuona tofauti. Mungu anasema kahaba anavaa na wewe unavaa, tofauti yetu na mimi hapa nimevaa, wote tuvae, lakini tofauti tuvae tofauti. Maana wote wapambwe, wote wapodolewe, lakini wapodolewe tofauti. Anaendelea na anasema alikuwa anaendelea na matendo yake machafu machafu machafu. Kwa hiyo unaona kwamba ukahaba wake umeendana na jinsi alivyopamba, umeendana na jinsi alivyovaa, umeendana na tunaiona iko sawa na kwenye kitabu cha Mithali mlango wa saba. Hem twende katika kitabu cha twende katika kitabu cha Mathayo. Okay, tuanze katika kitabu cha Wafalme. Twende kwenye Agano la Kale. Twende katika Wafalme. Matatu tutakuja baadaye. Twende kwenye Wafalme. Wafalme wa pili mlango wa 9. Wafalme wa pili. Hivi ndio vile vitabu ambavyo vinasumbuaga vikubwa vikubwa. Wafalme wa pili vinasumbua kwamba watu hawavisomi, kwa hiyo hawana ujumbe kabisa. Wafalme wa pili 9 mstari ule wa 30. Anasema hivi. Wafalme wa pili 9:30. Anasema hivi. Hata Yehu alipofika Yezreeli, Yezebeli akapata habari. Kwa kuna mtu anaitwa Yezebeli, mke wake mfalme mmoja mtukutu kweli, mwovu, akijulikana kama Ahabu. Lakini Ahabu alikuwa na vitu fulani vya kumpenda Mungu. Alikuwa na tofauti na Herode. Mke wake kama alivyokuwa Herodia, alikuwa mwovu sana, anaitwa Yezebeli. Ndio alikuwa anamtafuta kumuua Elia. Na akamuua Naboth. Ili kusudi achukue shamba lake, akaua watu wengi. Mungu akasema hapana, nitamtafuta mtu aje amuue huyu mwanamke aliyekuwa anaabudu miungu, mwanamke mchafu, maisha yake rohoni yalikuwa machafu. Lakini tuangalie vitu alivyofanya. Sasa ametumwa Yehu ili kusudi aende akamuue. Ametumwa, Biblia inasema. Sasa Yehu anafika, wakati anafika Yule mwanamke alivyozoea uchafu wake, kitu ya kwanza kabla hata labda ya kujiokoa na kukimbia, kitu ya kwanza anajaribu kujipamba aweze kama kumtamanisha Yehu. Tuangalie mstari wa 30 anasema hivi. Kwa hiyo unaona kwamba ni mambo ya mwilini lakini yana reflect tabia ya rohoni. Anasema hivi, hata Yehu alipofika Yezreeli, Yezebeli akapata habari, akatia wanja machoni mwake. Haraka sana akaanza kujitia wanja. Wewe mtu uko vitani, kazi ya kwanza ni kujitia wanja. Leo hii mtu kabla ya kwenda kwenye vita vya kiroho kanisani anatumia saa nzima kujitia mawanja. Sio tujipodoe kwa wakati, tuvae kwa wakati, tufanye kilicho sahihi kwa wakati sahihi. Anasema akajitia wanja machoni mwake, akapamba kichwa chake, akachungulia dirishani. Baadaye aliuawa kwenye tukio hilo. Tunaona kwamba tabia yake ya uovu wa uchafu ulikuwa pia unaenda sambamba na ukahaba pamoja na mapambo. Ndicho anachojua zaidi. Leo hii wanawake wa Kikristo wanajua sana mapambo zaidi, ndio muhimu sana. Anaweza akapata muda wa kujipamba lakini asipate muda wa kusoma neno la Mungu. Tusifanye hivyo. Jamani, hili somo linatuhukumu. Kama ni kuhukumu basi sawa, nakubali kwamba limefika penye. Lakini litufundishe. Lengo litufundishe. Ukipata muda, ukipata dakika 20 za kujipodoa na kujipamba, pata dakika nyingine 20 za kusoma neno la Mungu. Pata dakika nyingine 20 za kuja kanisani kusikia neno la Mungu. Pata dakika 20 nyingine za kuungana mtumishi pale na mimi, tupeleke injili kwa watu wengine wapone. Tuendelee, tumetoka katika Wafalme. Tumwangalie sasa huyu Yezebel. Tumemwona Yezebel. By the way, kuna chama cha, naomba kwanza kitu ya kwanza, usije ukaita mtoto wako Yezebel tafadhali. Au usimshauri mtu kufanya hivyo. Ni jina, ujue muda wote Mungu alipokuwa akitaka kuwatoa watu katika uovu alikuwa anawabadilisha majina. Wewe unaitwa Sauli na kuita Paulo. Hata kama alikuwa ni kubadilisha jina kutoka kwenye Kiebrania kwa Kiyunani. Lakini bado alibadilisha. Wewe ulikuwa unaitwa Yakobo, mtu mjanja nitakuita Israeli. Wewe ulikuwa unaitwa Petro nitakuita, ulikuwa unaitwa Simoni, mimi nitakuita Petro jiwe. Wewe ulikuwa unaitwa Abraham nitakubadilisha nitakuita Abrahamu, baba walio hai. Wewe ulikuwa unaitwa Sarai nitakubadilisha kuwa Sara. Na sehemu nyingine. Mungu alikuwa anabadilisha. Majina yana uzito na umuhimu. Ni vizuri kuita watoto wetu majina ya watu majina ya kibiblia. Ni kitu muhimu sana. Emtende katika kitabu cha, tunarudi tumwangalia Yezebel huyu anafanya vitu gani. Twende katika kitabu cha, nilisema hivi sio, ni sawa. Nasema kuna makundi ya kina mama duniani, mabinti hasa, wanao vyama vya sijui haki sijui naomba tutulie, vyama vya urembo na nini, wanajiitaga Yezebel spirit, roho ya Yezebel. Tuiangalie roho ya Yezebel, tunaona katika mwanzoni mwa Biblia zamani kabisa, tunakuja kuikuta inatokea mpaka katika Ufunuo, inaleta madhara kanisani roho ya Yezebel. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo mlango wa pili, Ufunuo 2:20 anasema hivi. Ufunuo 2:20. By the way, na kabla tuende kwenye Ufunuo 2:20, naomba nifafanue kidogo kwenye Ufunuo 17 pale. Yule mwanamke tuliyemwona kwenye Ufunuo 17, maana yake kubwa kabisa ni kanisa fulani lililokuwa limeharibika. Kimsingi kanisa la Katoliki na makanisa yote yanafanana. Lakini tunajifunza, hiyo ndio ulikuwa ujumbe wake mkubwa, lakini ujumbe mdogo unaotokea katika fundisho hilo ni uvaaji pia. Kwa hiyo makusudi ya ile somo kubwa ni kanisa lililopotoka. Lakini makusudi madogo ambayo nayo ya msingi ni uvaaji wetu. Anasema katika kitabu cha Ufunuo mlango wa pili, Ufunuo 2:20 anasema hivi. Ufunuo 2:20 anasema hivi. Alikuwa anaongea na kanisa la Thiatira. Kwenye yale makanisa saba anasema hivi, lakini nina neno moja juu yako ya kwamba waamrizia yule mwanamke Yezebel yeye ajiitae nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza ili wazini na kula vitu vivyo tolewa sadaka kwa sanamu. Unaona kwamba huyu mtu ni kule tumemwona alikuwa Yezebel muovu. Tunamuona hata katika Ufunuo ile roho inaendelea na anaingia kanisani anaanza kuhudumu. Leo hii makanisa yanao wanaohudumu kina mama ni makanisa ya Yezebel. Kanisa ya Yezebel, Mungu hajasema hicho kitu. Makanisa ya Yezebel anasema na tabia ya hilo kanisa kutakuwa na uzinifu unaendelea ndani ya ile kanisa. Hebu naomba niulize swali dogo. Ulishawahi kusikia kanisa nabii anayeongoza simu mchungaji wake ni mwanamke unamsikia anahubiri dhambi zidi ya uzinifu? Hawezi, kwa sababu wakati analichunga hilo kanisa tabia yake ya kibiblia ni uzinifu. Lengo la somo hili ni kujitakasa ili kusudi tusihukumiwe na hao waovu. Lengo la somo kama hili ni kujitofautisha. Yesu aliwaambia wanafunzi wake akasema, nyinyi akina Petro, ninyi mmesha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Mko tofauti, ninyi ni wasafi. Ninyi mnaonisikia mnatakaswa. Ninyi mnaonisikia mnatakaswa. Kwa sababu ya lile neno la Kristo. Mlilolisikia ndilo linalowatakasa. Wewe unadhani muda wote Kristo alipokuwa anahubiri yale maneno yalikuwa yanampendeza Petro muda wote? Wakati mwingine Petro alikuwa anamwambia Bwana wao, tusiende Yerusalemu bwana tuendelee kuenjoy maisha. Akamwambia rudi nyuma shetani. Wakati mwingine maneno ya Kristo yalikuwa hayapendezi wale wakina Petro, lakini Mungu anasema hili neno ndilo anawaambia ndilo linalowatakasa mnakuwa watakatifu ninyi. Maneno haya sio tayari kuyapokea, watoto mnisikie, ndugu zangu mnaonisikia wakubwa tusikie ili kusudi haya maneno siyatoe kwenye kinywa changu na uhakikisha kabisa mkitaka nitawaapia. Ni maneno ya Biblia. Neno la Mungu. Nenelea anasema watu naona kwamba muda wote kunapokuwa na uovu wa rohoni, tabia ya rohoni mbaya na hasa inayohusika na maisha yasiyo masafi kimwili, ya maisha ya shirati uzinifu yanaenda pamoja na uvaaji na mapambo na nini. Na hilo huhitaji kulitafuta kwenye Biblia, utaliona mtaani. Ukimwona ukikutana mtu aliyejipamba kwa ajili ya kwenda kwenye uchafu utamjua kwa macho. Huhitaji kumuuliza kama unaenda wapi. Usamjua tu. Ndiyo sio? Ndiyo. Ndiyo. Naomba watoto mtulie na wakubwa Naomba mtulie. Tunaendelea. Kwa tunaona kipengele kidogo kinachosema hivi. Uvaaji na kiwango cha mapambo na nini vyote kama hivyo ni vigezo. Ni alama, ni utambulisho wa maisha ya rohoni. Kwa hiyo hapa hatufundishi somo la nje, tunafundisha kimsingi somo la ndani, lakini tukiangalia katika kio cha nje. Ndio maana hili somo. Kwa sababu tunaona muda wote kina Yezebeli wa ovu, wazinifu, wachafu, tunaona reflection yao katika uvaaji wao. Na hili huhitaji kulitafuta kwenye Biblia, ndio linaonekana waziwazi. Liko waziwazi. Hebu wewe niulize. Kuna wanaume wachafu ambao hawana subira. Yule binti mwanamke aliyevaa vizuri akajisitiri vizuri, na yule alienda anajaribu kuvuta kingo chake, mara anaonekana ni yupi ambaye ni rahisi kushambuliwa na hao wanaume? Tuseme ukweli. Tuseme basi. Yule aliyejivalisha vile vinguo. Kwa hiyo havai kwa bahati mbaya, anakuwa anajua anachokitafuta mbele ya safari. Havai kwa bahati mbaya. Akivaa kwa lengo la akiwa yuko serious, kwa mfano anaenda labda nenda mahakamani, hata vaa vile kwa sababu anajua kwamba leo niko katika shughuli muhimu. Lakini akienda huko atavaa vile. Na unakuta labda ana mavazi yake maalum ya huku na huku, na kimsingi tunatakiwa tuwe mavazi ya aina moja. Wewe waambia mimi nitakuwa uchi nikienda nikienda beach. Sasa beach hakuna wanadamu, si wamejaa kule tena beach wanakuwa kuliko hata wakati mwingine barabarani kuliko hata ofisi. Beach kiswahili chake ni nini? Si mwaloni, si wa neno beach inaeleweka. Sawa. Kwa hiyo mavazi ni kitambulisho cha maisha ya mtu ya rohoni. Basi. Na hata nywele. Nani kuna katika kontoa kwanza baadaye. Twende katika Mathayo 5:27. Sasa tuangalie matokeo ya mabaya, na hili linaangaliwa zaidi katika muktadha. Tutakuja katika muktadha wa kiume baadaye. Katika muktadha wa kike zaidi hili hapa. Hem tuangalie katika Mathayo 5:27. Mathayo 5 ni lile somo kuu la Kristo la mlimani, ndio somo alioanza nalo siku ya kwanza kuhubiri. Alianza na alianza na mahubiri mazito mazito. Anasema katika Yohana ama Mathayo 5:27 anasema hivi. Mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzinae moyoni mwake. Utaniuliza kwamba inahusikaje? Maana yake iko hivi. Yule anasema hapa, anaingiza hoja ni kutamani. Yule mtu anayevaa, lengo kubwa ni kutamanisha, matokeo yake anasema wale watakao mtamani kulingana na Kristo, kulingana na neno la Yesu ambao ndio kweli, muda anasema watu wanamtamani wanakuwa wako katika uzinifu na yeye, na yeye yuko katika uzinifu. Kwa hiyo yule anayevaa kwa kutamanisha ajue yuko katika kuzini. Kwa sababu atakapowapata watamanifu. Hebu wanatuulize. Leo hii watu wakienda kuvaa, wanataka kutoka. Lengo la kwanza ni nini? Au anaenda kununua hata nguo. Kimsingi kitu cha kwanza waweze kunitamani. Ndio kweli huo. Kimsingi. Ila jina linaloitwa pale linaitwa kupendeza. Hapana. Ni jina linalotolewa linaitwa kupendeza, lakini sio kupendeza. Hebu niambie mtu amependeza wapi pale ambapo anatembea akifika njiani akiona aibu anaanza kuvuta vuta chini. Anakuwa ndio yuko katika kupendeza huko. Hapa hakuna kupendeza, hakuna hapa za kupendeza. Hamna. Hebu tusome kutoka katika kitabu cha. Kwa hiyo tumeona kwamba matokeo ya kule kutamaniwa ni kuzini. Kulingana na Kristo. Au Kristo anayesema hayana maana. Mimi nadhani yana maana. Kwa sababu ndio Kristo amesema, sasa utafanyaje? Hata kama ukipinga imesemwa. Hata nikipinga imesemwa. Kwa hiyo kazi yangu ni kuisema tu, kwa sababu siwezi nikaipinga. Anasema katika kitabu cha nisiende katika kitabu cha Petro. Kuna hoja kama hiyo. Hema andika ukipata muda, andika Petro 2:14. Anatumia neno, anasema kuna watu wana macho ya tamaa na uzinzi. Uzinifu. Macho ya tamaa na uzinifu. Ukilisoma unakuta linahusiana na jinsi anavyojivalisha. Yaani anasema kabla hajavaa kitamanifu, yeye mwenyewe ya macho yake ndio amejaa kwenye kutamani. Nani nadhani kwamba anaweza kama ametafsiri vibaya. Nani uko sawa? Nani uko sawa? Okay? Kwa hiyo sitaenda huko. Petro wa pili ni mlango wa pili mgumu, kwa hiyo nitahubiri siku nyingine. Kwanza kachanganya moto wa somo na moto wa Petro wa pili, tutaungua. Watu liache kwa muda. Twende katika hoja ya pili. Chukua hoja ya kwanza kwamba uvaaji mavazi ni reflection au ni taswira au ina aksi maisha ya rohoni ya mwanadamu, tumeiona. Hoja ya kwanza. Hoja ya pili, je, makusudi hasa ya kuvaa? Kwa sababu uvaaji ulianzishwa na Mungu. Baada ya mwanadamu kuanguka akapata ile aibu, Mungu alikuwa wa kwanza kuua yule mnyama, kumua kondoo, taswira yake ikiwa ni kutuvalisha mavazi ya haki ya Yesu Kristo. Kwa sababu kondoo ni Kristo, lakini ilikuwa ni taswira. Akawavalisha. Sasa tuangalie, tunapokuwa na lengo la kuvaa kibiblia hasa. Hiyo ilikuwa ni kidunia. Biblia inatutaka tuvae kwa makusudi gani? Na kama makusudi tukishajua, basi atuambia tuvae namna gani? Baada ya dhambi, Mungu alifanya mavazi akamvalisha mwanadamu. Tuliona katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3:10-21. Tuliona, sina haja ya kurudi kule. Na kulingana na neno la Mungu, Adamu alipoulizwa na Mungu akasema Adamu uko wapi? Alisema tulijificha kwa sababu tunajisikia aibu. Lengo kubwa kabisa la mavazi siku ya kwanza ni baada ya mtu kuanguka katika dhambi. Tukawa hivi tulivyo. Lengo kubwa la kwanza wala sio kwa ajili ya kujikinga na baridi au nini, lilikuwa ni kuficha aibu. Biblia inasema kuficha aibu ya tupu zetu. Ndio lengo la kwanza. Ndilo lengo kubwa la kuvaa siku hii. Mtu anaenda kununua nguo kwa lengo hiyo? Hapana. Lengo limeshabadilika. Sasa turudi pale. Lengo la kwanza ni sio tena sio kujificha, sio kuficha uovu uchafu wetu. Wewe tuangalie katika mavazi, Mungu ametupa malengo makuu matatu. Tusikilize hili somo. Kwa sababu utalisikia tena hivi karibuni na uhakika. Na utalisikia pengine vile vile. Kitu ya kwanza, lengo la uvaaji la kwanza kabisa, tusivae kwa lengo la kujionyesha au la kutamanisha. Lengo la kwanza kabisa katika kuvaa, tumeona kwamba ilikuwa ni kwa ajili ya kufunika, kujisitiri. Kwa sababu ndio lengo la kwanza la mavazi. Kwa sababu watu walikuwa wanaona aibu kwa kutokuvaa. Kwa hiyo lengo la kwanza ni kujisitiri. Lakini lengo la pili, si tusivae kwa lengo la kujionyesha au kutafuta utukufu. Leo hivi unaweza kukuta kuna mtu alikuwa anaitwa sijui ameshakufa. Alikuwa anaenda kwenye kanisa lake akivaa, unafikiri amejitwisha kichaka. Ili kusudi tu aonekane anavyotisha. Alikuwa anaitwa mchungaji sijui asikofa, alikufa kwa kike. Sawa. Anatembea na kitu sijui ndani kukua anaweka vitu fulani, sijui. Inawezekana alikuwa anaweka miti shamba yake. Anasema lengo la kuvaa sio kwa lengo la kujionyesha. Ukiona unavaa ili kusudi wakuone, ujue unamuudhi Mungu. Lengo la kupendeza ni sawa, kwa sababu pia lazima tupendeze, kwa sababu mavazi ni reflection ya maisha yetu. Lakini kabla ya kulenga kupendeza, tulenge kumpa utukufu Mungu. Hebu niulize, ukutana kijana mdogo, tumdogo tu kama hawa wadogo, ukamkuta amevaa kisuti cha kitoto, unakuta anapendeza hapendezi? Paka unajisikia kumpenda yule mtoto. Unakuta kitoto, watoto wa kiume wa rika hili unaoona hao, anavaa kisuti, unajisikia raha. Kupendeza kapendeza, lakini anavaa kwa utukufu wa Mungu vile. Yaani unamwona ni mtoto anayempa Mungu utukufu. Aya, aenda kivaa vivi na nini, suruali za kidiamond. Mtoto mdogo tu bado hapendezi. Natoa mfano. Kwa hiyo lengo la kwanza sio kwa lengo la kujitukuza na kujinua na kuonyesha wengine, anaonyesha thamani ya mavazi yake. Anawaambia hii nguo unajua nimenunua wapi? Anakuambia hii ni ya London. Hii nguo ni ya South Africa. Hii nguo nimenunua Woolworths. Wewe unanunua nguo zako wapi? Kariakoo. Yaani ukiona unavaa kwa kuonyesha nguo umenunua wapi, kwa thamani ipi, ujue unamudhi Mungu sana. Hem, tusome katika kitabu cha Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza. Tuende katika Timotheo, Agano Jipya, Timotheo wa kwanza, mlango ule wa swala ya uvaaji katika Timotheo ni mlango wa pili kwa kawaida. Timotheo wa kwanza 2, tusome ule mstari wa, tuanzie mstari wa 9, anasema hivi. Sikiliza Mungu akiwa na shauti. Kwa tunaona mavazi ya kina Yezebeli, mavazi ya nini na malengo yote ya kuvaa mabaya. Mungu anaeleza malengo ya kuvaa, anasema hivi mstari wa 9. Timotheo wa kwanza 2:9. Na hii alikuwa anawaambia wanawake moja kwa moja. Kwa hiyo ukasema hii vazi, mbona somo linaangalia wanawake? Sio, ndio Biblia ndio ilikoelekeza. Anasema 9, anasema vivyo hivyo. Hukujua alikuwa ameongelea wanaume kusalisha. Kwa hiyo hajaongelea mavazi, anaongelea kusalisha. Somo la kusalisha na wanaume ni sharifu mbili na nitahubiri sana. Lakini anaunganisha, wakati anaongelea wanaume kusalisha wakiwa wameinua mikono yao iliyotakata, anaongelea wanawake wavaaje. Kwa hiyo anajua kwamba hapa kuna matatizo hapa. Anasema hivi, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Anakwambia ukijisitiri ndio umejipamba kulingana na neno la Mungu. Mavazi yako unapojisitiri viungo vyako ndipo ndilo umekuwa pambo, na ndio ulikuwa mstari wangu wa kuanzia kwa maneno yangu mwenyewe. Anasema hivi, wae mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri. Leo hii mtu aliyevaa vibaya lazima na adabu yake hana adabu. Wale mamisi wana adabu? Mamisi wale wanaoshinania au nani? Wana adabu? Hawana adabu. Anasema sasa akivaa kwa ujasiri awe na adabu nzuri vile vile. Na moyo wa kiasi. Mtu wa kiasi ni mtu ambaye hana mpango kuonyesha nguo zake kazinua wapi, bei yake ni kubwa kiasi gani. Leo yake na mama wanashindana. Wewe ukitokeza umejivalia kitenge chako kizuri tu kinapendeza. Yeye anataka kuonyesha kwamba cha kwangu nimekinunua, si imetokea Burundi, si Kongo. Ili kusudi tu akuonyeshe kwamba wewe uko chini yeye uko juu. Mungu anasema mvae kwa lengo la kiasi. Anasema si kwa kusuka nywele, haya maneno yako kwenye Biblia. Na nitaeleza kwamba Mungu hajazuia kusuka nywele. Ameonyesha kwamba kusuka nywele kisiwe ndicho kigezo chako cha kwanza cha kuvaa. Hapana. Si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu zile tulizoziona za mwanamke Jezebel. Wala kwa nguo za thamani, yani uvaji wako usipimwe kwa uthamani wa fedha zako. Kulingana na neno la Mungu. Lakini leo wa Kristo wengine wanakuambia anaenda praise worship kwenda kuonyesha mavazi yake. Alafu namtafuta Mungu aonekane, hapana. Mungu aweza kaingia katika utakataka. Anasema sio kwa mavazi ya thamani bali kwa matendo mema. Mwanamke unatakiwa uonekane kwa matendo mema badala ya mavazi mema. Mavazi matendo yako ndio ni mapambo yako. Kulingana na neno la Mungu. Kwa matendo mema kama iwapasavyo wanawake walio ukiri uchaji wa Mungu. Anasema hivyo ndivyo Wakristo wa kweli wanavyotakiwa. Waangalie mapambo yao ni matendo yao, mapambo yao. Yaani anasema matendo yao yanafuatana nao, sio mavazi yao. Hem tuulize makanisani, kinachoangaliwa leo hii ni mavazi ni matendo yao? Mavazi. Akionekana aliyevaa vizuri na anakuja anaenda kaa hapa, wewe ndio utakuwa shemasi. Biblia kwanza shemasi ni mwanamume. Sema shemasi awe ni mume wa mke mmoja. Lakini lazima kwa kuangalia tu mavazi, akiona haya mavazi atanipa na sadaka, wewe shemasi. Puzi. Tunaona tumemwona lengo la kuvaa sio kwa ajili ya thamani na kujipamba, bali ni kwa ajili ya kabla ya kuvaa tuangalie matendo yetu. Angalie imani zetu. Twende. Paulo anasema katika Timotheo, hem tuisome katika Petro. Nilisema Petro wa pili hatutamsoma, lakini Petro wa kwanza tunaweza kumsoma. Alikuwa hajachemsha mambo. Petro wa kwanza anasomeka hata leo. Tusome Petro wa pili ngumu, sura ya pili. Petro wa kwanza mlango wa tatu anasema, mstari wa tatu anasema. Maneno hayo hayo yanasema na mtume Paulo, yanasema na Petro. Kwa nyakati tofauti wakituma wakiongozwa Roho Mtakatifu wa Mungu anasema hivi: kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Yale yale mapambo ya nje Mungu anasema siyataki. Au ukijipamba kwa nje ujipambe sawa nilivyoeleza. Mungu anasema alivyoeleza. Anasema sio lengo lako la kwanza. Kusiwe kujipamba kwa nje. Yaani anafafanua sasa kujipamba kwa nje na kufanya nini? Anafafanua yaani kwa kusuka nywele. Leo unaweza kukuta mtu kwa ajili ya ibada ya kesho ya Jumapili kama ni Jumamosi, anaenda anasukwa masaa matano. Huko nyumbani vimeharibika. Watoto waliobaki hawana msaada. Ugomvi na mume wake labda haja. Mradi tu ili kusudi kesho wamuone na kisuko chake. Mungu anasema sio ndio lengo la kwanza? Je, Mungu amekataa kusuka? Hapana, tusuke. Na wewe uliosuka, Mungu haja kuhukumu hata kidogo. Ila kusuka kwako kisiwe ndicho kitambulisho chako. Leo Wakristo kusuka kwao ndio kitambulisho chao. Na ndivyo Mungu alichosema. Anasema si kwa kusuka nywele wala kujitia dhahabu, usitambulikane kwa mikufu uliovaa. Usitambulikane kwa mapete uliovaa. Utambulikane kwa hereni ulizovaa, utambulikane kwa matendo yako na moyo wa kiasi na mapambo ya ndani. Ndio anasema, anasema hivi. Anasema bali badala ya kuvaliwa mavazi na kuvalia mavazi. Ngoja nirudie msana. Anasema kujipamba kwenu kusio kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele, msiangaliwe, yani msitambulikane kwa nywele zilizosuka. Kujitia dhahabu, usiangaliwe kwa mapambo yako, usitambulikane kwa mapambo yako, wala kuvalia mavazi usitambulikane kwa mavazi uliovaa bali kama alivyosema kwenye Timotheo Paulo na Petro anairudia. Bali kuwe utu wa moyoni usioonekana. Huruma yako ulionayo kwa watu. Una uwezo wa kuwasaidia watu wenye njaa ukawapa chakula, ukawasaidia ukawaonea huruma. Anasema utu wa ndani. Bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mambo yasiyoharibika, katika mapambo yasiyoharibika. Sema yale mapambo ya rohoni hayaharibiki. Hayo mengine, dhahabu nyingine by the way unakuta sio dhahabu, sio original. Anainunua leo anaita dhahabu, kesho imeshachubuka. Anasema inaharibika. Anasema dhahabu zenu zimetiwa kutu. Mapambo ya ndani sio haribika, anayafafanua. Yaani roho ya upole. Leo hii katika vitu ambavyo mwanamke anafundishwa Cha kwanza kabisa ni ukali. Uwe mkali, ushindane naye. Shindane na wanadamu. Sema roho ya upole. Haya maneno yamesemwa na Mungu. Unaweza kutoka hapa nikaanza kuhukumu. Sio ninyi mtu anihukumu, lakini ama ubiri anafika watu kwa watu wengi. Tahukumiwa kwa hilo, lakini niko tayari kwa hilo. Sina shida. Anasema bali utu wa moyoni usionekana katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole na utulivu. Kipimo cha mwanamke ni upole na utulivu, iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Kipimo cha utulivu, kipimo cha kutokuwa na ulalamishi na ugomvi na nini, ndiyo thamani kuu mbele za Mungu. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumainia Mungu kwa wakawatii na ume zao. Sasa hapa naongelea upande mmoja. Upande wa pili kuna wanaume watukutu wagomvi. Kuna wanaume style za Diamond. Kuna wanaume wengine ni mashoga na wako ndani ya nyumba. Sasa unakuta kwamba tatizo linakutana na matatizo. Unashindwa kuelewa uanzie wapi. Lakini wewe tuanze upande mmoja na upande wa pili tutausema. Timiza wajibu wako, tutimize wajibu wetu. Na anatoa mfano anasema ndivyo alivyokuwa Sara, mama wali mama wa akina mama wenye imani wa cha Mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba lengo la kuvaa tulikuwa tunaangalia malengo ya kuvaa. Lengo la kuvaa lisiwe kuonyesha thamani, kuonyesha fedha, kuonyesha mvuto, sijui nini. Lengo la kwanza liwe ni kuonyesha utu wetu wa ndani. Pointi ya pili, usivae uvaaji. Somo la leo ni mavazi ya Mkristo. Mavazi ya Mkristo tumeshaona lengo la kwanza. Lengo la malengo kadhaa kadhaa. Lakini lengo jingine kubwa, malengo ya mavazi ya Mkristo, usivae kinyume na jinsia. Kulingana na Biblia, kama ni Mkristo anayeamini Biblia, twende katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, huo mstari nadhani mlijua kwamba lazima utakuwepo kwa sababu uko wazi wazi. Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5 Biblia inasema hivi. Na uangalie Mungu cha kitu ya kwanza. Amri ya kwanza ya Mungu katika zile amri 10, amri ya kwanza ya Mungu ndio nzito kuliko zote. Ukiona kitu Mungu amekianzisha, ujue ndicho anachokiona ni ndio tatizo lilipo. Ndio anakianzisha vile. Anaanza, anaongelea kwa mwanamke na mwanaume, lakini anaanza kumkumbusha mwanamke, anasema hivi, mwanamke mstari wa 5. Leo hii ningeweza kwa amani kabadilisha. Leo mhubiri akiona hapa watanielewa vibaya, anabadilisha, anaanza kusoma kinyume. Hapana, mimi nitasoma kama ilivyoandikwa. Anasema hivi, mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume, wala mwanamume, anakuja upande wa pili sasa. Mwanamume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5. Huu mstari haujawahi kubadilika na hakuna wakati ambapo Biblia ilifika. Kitu ambacho kiliisha wakati wake Kristo alisema hiki kimetimia. Hiki kingine ambacho actually sasa hivi ndipo ni muhimu zaidi. Kwa sababu sasa hizi watu hawana hata aibu. Naamini wakati huo mwanamke wakati asingeweza kuvaa hicho. Mungu alikuwa anajua kwamba anawaandikia watu wa nyakati za baadaye za wakati hizi tunazoishi. Leo hii tuanzie na vazi la suruali. Vazi la suruali ni vazi la mwanamke na mwanaume muda wote kwenye Biblia. Na leo hata ukienda katika sehemu nyingine, unaweza kwenda sehemu uani. Unaona uani upande wa wanawake na wanaume. Ukitaka kujua upande wa wanaume bila hata kusoma kilichoandikwa, angalia kilichochorwa. Ukiona palipochorwa mtu aliyevaa suruali, ujue ni mwanaume. Kwamba ndicho kilicho ndio ukweli. Sasa manake yule mwanamke anayevaa suruali akaingia upande aliovaa sketi, anatakiwa aende akavae kwa wanaume basi. Kwani amevaa ameenda ambapo sio penyewe? Mungu alifanya makusudi. Anasema, unaweza kusema okay, imeandikwa wapi? Imeandikwa kwenye Biblia. Twende katika kitabu cha tuanze kutoka 28. Tulikuwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, rudi kushoto, utaipita Hesabu, utaingia Walawi, kutoka kwenye Walawi utaingia kwenye Kutoka. Kutoka 28 Biblia inasema hivi. Mstari wa 42. Kutoka 28 42 anasema hivi. Nawe akiongelea makuhani akina Haruni na watoto wake. Nawe wafanyie suruali za nguo ya kitani ili kufunika tupu ya miili yao. Unaona kwamba suruali kibiblia wanavaa kina Haruni wanaume. na tunaiona hata katika maisha ya kila siku. Lakini sasa hivi hata wanaume sasa hivi wanaanza kuvaa nguo za kike. Leo hiyo kuna watu wanaita shia kina Joti na wengine wanaitwa kina nani wa? Joti anaigizaga na mtu mwingine mbaya wa sura nani anaitwa? Kuna mwingine siwaangalia na muda mrefu sijaweza kuangalia. Lakini wako kadhaa. Unakuta wanaenda wanapiga wanja, wanapiga wanatembea wanafanya hivi. Ile sio kwa bahati mbaya. Tulishasema kwamba shetani kabla hajachafua kitu, anaanza kwanza akifanyia mizaha mizaha. Anakuletea kitu kimzaha mzaha, baadaye ukishakizoea kimizaha anakifanya halisi. Yani ile ni utangulizi ili kusudi uzoee. Leo hii mtu akitaka labda watu waanze kula panya, kunasikia kuna makabila wanakula panya, wanaita samaki mchanga, si ndio? Ataanza anakufanyia maigizo na kamata kapanya na kufanya kama na baadaye atakulisha. Haweza kumleta chukua panya kula mara moja pana. Ataanza kufanyia maigizo madoido mpaka uzoee. Leo hii dunia inaandaliwa wanawake wanaume kuvaa mavazi ya. Na tuliwahi kuona picha, niwaonyeshaga picha. Kuna shoga mmoja alikufa mwaka jana. Alikuwa anaitwa Wainaina hapo Kenya. Nishaonyesha picha zake. Alikuwa anavaa magauni na mikufu na nini. Paka Biblia inasema pale tuliposema kwenye anasema ni machukizo kwa Mungu, kwa Bwana Mungu wako. Yaani ukiona mtu amevaa vazi la kinyume cha jinsia yake, kwa Mungu amemchukiza Mungu. Lugha ya King James anatumia neno abomination. Abomination ni kitu, yani ni kitu kama cha kufanya utapike. Yaani hata usiwezi kumwangalia. Kwa hiyo kwa nyingine hata ukiomba hata kujibu kwa sababu atakuwa hana muda kukuangalia. Anasema ni machukizo. Okay. Mtu anasema sasa mbona wamezoea? Dunia imezoea kumwasi Mungu. Na ukiona kitu ni kingi duniani, ukitaka jitenge nacho ukiweza. Kwa nini? Kwa sababu dunia inapenda kumchukiza Mungu. Ili somo limekuwa gumu. Nilijua tu somo la mavazi litakuwa gumu. Lakini kwa wewe ulioko hapa lisikue gumu. Litakusaidia. Unaweza ukafikiri kwamba lakini kesho litakusaidia kuwaokoa watoto wako. Litakusaidia miaka 10 ijayo. Litakusaidia kuokoa na ndoa yako wakati mwingine. Never know. Au litakusaidia kuokoa ndoa ya mjukuu wako. Lakini pia litatufanya tuwe sawa na Mungu. Hakuna kitu kibaya kama Mungu anakuambia hiki kwangu ni machukizo, alafu unaenda unafanya. Kwa vile dunia inafanya. Pana. Twende, tuliona kwamba suruali katika Kutoka, na unaweza kusoma katika Kutoka, twende katika mambo ya Walawi 6. Kama utafika pale mimi nakusomea. Walawi 6:10 Biblia inasema hivi. Anasema naye kuhani atavaa nguo yake ya kitani na suruali zake za kitani atazivaa mwilini mwake. Yaani kuhani alikuwa mtu wa kiume, muda wote vazi la kiume ilikuwa ni suruali na liko hivyo mpaka leo. Japo sasa lime. Kwa hiyo mavazi ya Mkristo Mungu anatuzuia kuvaa kinyume na jinsia. Je, dunia inaelewa? Mimi sihubiri kwa ajili ya dunia, nahubiri kwa ajili ya Wakristo. Kama ningekuwa nahubiria dunia ningeiambia vitu vinavyotaka kusikia. Lakini sihubiri dunia. Tende katika kitabu cha Ayubu. Tuangalie upande wa wanaume. Katika kitabu cha Ayubu 38. Leo hii wanaume anavaa kinguo, nimeshaona vijana anaenda anachomeka shati lake, anavaa suruali bila hata mkanda. Kile ni au anaenda anavaa suruali anatembea anaifanya hivi. Mshaikuona? Yaani karibu wote, si ndio? Anatembea kidogo nakuta anafanya hivi. Ngoja nitoe mfano kabisa, anafanya hivi. Hivi. Sawa. Biblia inasema mwanaume unatakiwa uvae, ujifunge mshipi. Mshipi ulimwengu wa leo ndio mkanda. Pige mkanda uonekane umekomaa kama mwanaume. Hem, tusome katika kitabu cha yo, na hiyo ndio nafanya. Unajua mwanamke ni anapenda apewe mfano kwa mume. Mume ukisimama vizuri mwanamke atakufuata. Kama hajaharibika na dunia. Kama anapenda kusikiza mahubiri kama haya hata. Sasa akikuta na wewe, yeye anashusha chini wewe unavuta juu, mtaenda sambamba. Hem, tusome katika kitabu cha Ayubu, Ayubu 38, tuangalie Mungu, Ayubu, Mungu anasemaje kuhusu habari ya mwanaume akivaa anatakiwa vaeje. Ayubu 38, sura mstari wa 3, anasema hivi. Ayubu 38:3 anasema hivi. Ayubu anasema hivi: basi jifunge viuno vyako kama mwanamume, maana nitakuuliza neno nawe uniambie. Mungu anamtegemea mwanaume akiwa mwanaume aliyejifunga. Unaweza kusema haieleweki, tuangalie Yohana Mbatizaji alipoenda kubatiza, alipoenda kuhubiri, alienda amevaaje. Leo hii unakuta mtu yuko sijui yuko tuko kwenye praise and worship, kasuruali kanadondoka. Yuko bana, bana kasuruali kanadondoka. Upozi. Jifunge. Mimi nimevaa mkanda huko. Sawa. Jifunge. Yohana Mbatizaji alipoenda kuhudumu kwa Mungu, Yohana Mbatizaji habari zake zinapatikana katika kitabu cha Mathayo, tuanzie mlango ule wa 3 mstari wa 4, anasema Yohana 3:4 anasema hivi: naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa na ngamia na mshipi wake wa ngozi kiunoni mwake. Alikuwa amejifunga. Hivi anasema jifunge kama mwanaume kusudi niweze kuojana na wewe. Ikitokea tatizo ufukuzane nalo. Lakini leo hii unakutana tu vijana tunaanza kasuruali, akitembea unafikiri kama amekakojolea. Alafu nataka wanaoge wazungu hizi hawana heshima. Na mimi siwezi kukuheshimu kama umevaa hivi. Siwezi kukuheshimu. Unajua mimi nasema kina mama kama hujavaa kama leo hii tunamtii mheshimiwa rais na viongozi wakubwa, ni waheshimiwa wapi bila sema kwenye ulimwengu wa dunia, mbinguni sijui, namkini hawako, lakini tunatii kwa sababu kichwa kwanza wanavaa kiheshimiwa. Na naomba niongee na wanaume wanaonisikiliza walioko mbali, kwa sababu labda walioko hapa mko vizuri. Walioko mbali, ukitaka heshima kwa mkeo, kwa watoto wako wa kike, kwa yote ile, vaa kama mtu anayeheshimika wewe mwenyewe kwanza, na uvae katika muktadha wa kiume, na uongee kama mwanaume. Watu wakisikia wasikie sauti inatoka. Alafu akikaa anapishanisha na tumingu. Upuzi. Machukizo. Kabisa, na ukweli. Machukizo. Na kina mama na kina baba mnaonunulia watoto wenu, nenda kamnunulie mavazi yanayompa rika, amini jinsia yake, hata kama ni mtoto mdogo. Inawezekana labda tulishakosea, lakini ukitoka hapa usikosee tena. Nenda. Kama una visitu vya kujikusanya, mnunulie mpaka kasuti. Mtoto azoe kuvaa toke na suti anayeheshimika. Mimi huwa naapa mfano, siku moja suti iliwahi kuniokoa kwenye train. Nimetoka Mwanza, wakati huo mabasi yako mengi. Kwa mwaka nafikiri 2000. Na moja. Ama mabasi hata Scandinavia zikuwa zianza. Kwa nini? Nimefika Mwanza, treni walisha tiketi zishaisha tangia wiki ya nyuma. Wakasema labda wiki ijayo. Naweza kukaa Mwanza muda wote? Hapana. Rafiki yangu mmoja alikuwa anakalisha tiketi. Si kwa wapi, Frederick. Alikuwa anaitwa. Sikuwa tumesoma naye sekondari. Akaanza kukatisha tiketi. Nikakuta hayupo. Rafiki yake akasema sasa kwa vile hayupo na mimi sina uwezo wa nini na yule alikuwa yeye alikuwa asingenisaidia. Anasema nitakukatia tiketi ya kwenda mpaka Tabora. Ya kusimama. Si ya kukaa, si ya kusimama, vyote vile. Ukifika Tabora utajijua huko. Nikasema hamna shida, tuswage tukaenda. Nikaenda mpaka Tabora. Nikifika Tabora kwenda kuuliza tiketi, anasema yenyewe za Tabora zimeisha wiki mbili zopita. Na zilizopo ni za wiki mbili zijazo. Nikasema sasa nitafanyaje? Nikasema bana nitavamia vivyo hivyo tu, nitaenda. Nikaingia kwenye behewa. Tumesubiri tiketi nani ya kutoka Kigoma na ya kutoka Mwanza zilikuwa zinaunganishwa pale tunaelekea Dar es Salaam. Treni imefika. Mbona mnasikiliza? Sio ndio mnapenda kumbe misali ampeni. Treni imeanza kukuku. Nikapata siti ya kuvamia tu nikajikalia pale. Nikasema bila shaka mwenye nao atakuja kunifanya nini? Kuniinua sasa hivi. Ukitoka Tabora kuna sehemu kama kuna majaribu mazuri mazoni pale. Naona tunatoka kwenye majaribu tunampaka tunaanza kuikaribia Singida Singida. Sijanyanyuliwa. Ah, nikaanza kujiamini nikasema hii siti kama sasa ya kwangu hii. Nikaanza kama kuimiliki. Sasa tunakaribia Dodoma, yani imeshakuwa kwangu na ninaanza kuigawa na nini na nini. Hakuna aliyeninyanyua. Nimepiga suti moja na ikumbuka ilikuwa suti moja kama hivi ya papo hivi. Eh, leo sivai rangi hiyo. Nilikuwa sijajua lakini ilikuwa nzuri sana. Mpiga suti peke yangu kwenye ule kwenye lebe hewa third class. Nadhani mtu aliona ile sita akaiogopa kuja kuidai. Kwa hiyo nikakaa pale kufika Dodoma nika wakaja matiti. Matiti ni wale ndo wanaokagua ticket. Kwa kuna vitiketi vigumu vigumu hivi si bado vipo vigumu hivi. Nani anajua? Vya pink vigumu hivi. Bado vinatumika hivyo. Nafikiri wamebadilisha. Ilikuwa vigumu huwezi kuvunja. Akaja akawauliza watu, akauliza watu, akauliza watu. Mimi hakuniuliza tiketi kwa sababu nilikuwa nimekauka hivi na nyumbani. Sikuwa na simu, wakati ulikuwa kuna simu. Yaani ningechukua simu nikakauka na nini? Nikajifanya naangalia hivi na nini na nini. Akaniangalia wakapita. Nikaponea hapo. Nilikuwa najua nitapigwa na fine. Tulipofika Dodoma nikafikiri labda mtu atapandia Tabora. Ticket city ikawa ya kwangu bado. Ile tunakaribia Morogoro nikasikia wakaguzi tena TT anakuja. Maana ukaribia mji mkubwa wanakuja kukagua. Nikaona hapana, nilipopona mara ya kwanza hawa hata niponya. Kwanza ni usiku hata wana hii suti. Kuna wakaribia kucha, ni giza. Yaani kuna mwanga kidogo. Nikashuka. Nifanya ujinga kidogo. Nikashuka nikaenda kupandia nani behewa la nyumba ambalo washakagua. Nikafuatana nao, nikamwachia mtu ile siti. Nikaanza kaka kwenye siti yangu. Kama Morogoro nikashuka. Suti kaniokoa. Sasa mnaona. Tuendelee kidogo. Biblia inaongelea pia mavazi katika muktadha wa nywele. Hem, twende katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 11. Wakorintho wa kwanza mlango wa 11 tuwe kuusoma. Kwa hiyo nitaugusia kidogo kana kwamba tunaufahamu, lakini Mungu anapoongelea mavazi anaongelea na nywele. Anasema hivi. Biblia inasema wanawake wana nywele ndefu, wanaume wana nywele fupi. Unasema ndefu ni kiasi gani, fupi ni kiasi gani? Mungu hajaweka kipimo. Lakini kile ambacho yani jitahidi kuifanya ndefu kadri inavyowezekana. Na jitahidi kuifanya fupi kadri inavyowezekana. Mtu ukitaka kujua kweli huhitaji kuuliza kwamba kweli ni nini. Nywele ndefu zinajulikana, nywele fupi zinajulikana. Leo hii utakutana na vijana na ni mashoga, niwahakishie. Wanatembea wamefunga nywele na au wamepiga rasta, wamezifunga kwa nyuma hapa. Mlishawaona wengi. Na ni wengi. Na ukiwachunguza utakuta hata maumbile yake yamebadilika. Ile nenda kaulizie nyuma yake utakuta ni picha ya ushoga. Mungu alipokuwa anakataa watu wasivae au wasio na nywele za jinsia tofauti, alikuwa anajua matokeo yake atatupa katika dhambi za rohoni mbaya zaidi. Mbaya zaidi. Bebane kidogo . Haya na wewe uchungulie. Mambo. Haya. Okay. Sawa, kwa hiyo Mungu anatuona katika Wakorintho wa kwanza 11 sura nzima, lakini tusome mistari 4. 4 na 5 anasema hivi. Kila mwanamume asalipo au anapohutubu naye amefunika kichwa chake, yua aibisha kichwa chake. Leo hii kuna watu wanatembea wamevaa wamefunika kichwa vibaragashia, sijui wamefunika na vikofia na nini. Hapana, anasema kichwa cha mwanamume kinatakiwa kiwe wazi, hakijafunikwa. Leo hii kuna watu wanaitwa sio mabohola, wanavaa vitambaa kichwani wahindi. Mshaona kibiblia wale hawana Kristo. Kibiblia lile ni kosa. Anasema mwanaume anaposali hata bila kusali, yani katika maisha ya kila siku, anasema anaaibisha kichwa chake. Anasema au anaendelea anasema mstari wa 5, bali kila mwanamke asalipo au anapohutubu, unapokuwa umekuja kanisani au popote pale bila kufunika kichwa, yu aibisha kichwa chake, kwa maana ni sawa sana yule aliyenyolewa. Lakini anakuja kufafanua, anasema kama tuende kwenye mstari wa 15. Mungu ni mwenye rehema. Mstari wa 14 anasema hivi. Anasema hivi mstari wa 14. Je, hayo maumbile yenyewe hayawafundishi ya kwamba mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? Mwanamume anayotembea na nywele ndefu ana aibu. Mstari wa 15. lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake, kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ziwe badala ya mavazi. Mwanamke anapokuwa na nywele ndefu, hata kama hajafunika kichwa chake kwa kitambaa, kibiblia amevaa, kwa sababu nywele ndefu ni vazi. Ndivyo hivyo andikwa, sivyo hivyo andikwa? Anasema anaweza akavaa akafunika kitambaa, anaweza akafuga nywele, vyote kwa mwanamke ni sawa. Ye amesema ni sawa kwa mwanamke na mwanaume, hao amewatofautisha. Hili somo nilikuwa na kipengele cha tatu, kwa hiyo nitachukulia somo kama hili, kwa kweli natakiwa nifundishwe muda mrefu, kama wiki mbili tatu mfululizo. Lakini wiki ijayo na mambo mengine sitahubiri ya mavazi, nitaacha kipengele kizima kabisa chenye mistari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mistari 6 ambayo ilikuwa inahitaji kama saa nyingine, ataenda huko, lakini kichwa chake hiki hivi. Tushaona lengo la kwanza la mavazi ni kufunika aibu zetu. Lazima mavazi yetu tufunike aibu zetu. Lengo la pili la mavazi, lazima tuvae kulingana na jinsia. Lengo la tatu mavazi, tusivae kwa lengo la kuonyesha utukufu wetu na fahari na kujitumainia na kusahau mapambo ya ndani. Na somo hilo linaangalia zaidi upande wa mwanamke, lakini hata mwanaume. Pointi ya tatu ambayo sitaihubiri kwa sababu sina huo muda, anasema mavazi. Okay, ilikuwa ndio hoja kubwa kimsingi. Naona nimepanga vibaya somo langu. Unasema? Ongea kwa sauti. Simsikii. Okay, maandiko sasa ni mengi. Mavazi, somo la tatu, mavazi yanayoonyesha viungo ni aibu. Yaani mtu anapovaa vazi linaloonyesha viungo linaweza ikawa ama ni fupi ama linaacha kiungo wazi, lakini pia linaweza kuonyesha viungo ndani ya vazi lenyewe. Yaani vazi linakuwa lipo ni laini, ni jepesi, linaonyesha viungo vyote, Mungu anaviita sawa. Kuna watu wengine siku hizi anavaa uchi akiwa amevaa dera, ndio sio? Ndio. Yaani amevaa dera limefunika lakini bado yuko uchi. Kwa sababu anaenda anatafuta nguo, unashindwa kuelewa kwamba hii ni nguo au ni nini. Ni nyepesi kabisa. Nyewe inaonekana inapitisha mwanga. Vyote hivyo Mungu hajapenda. Je, vinamfurisha Mungu? Hapana. Tusome mistari miwili mingine, nitaifafanua tu. Nitaambia nitainukuu tu. Lakini tusome katika kitabu cha Isaya. Isaya 47 mstari wa kwanza anasema hivi. Mungu anapo, kwanza by the way, niseme hivi. Mtu anapoonyesha viungo vyake vya aibu ni sehemu ya hukumu ya Mungu. Yaani mtu hafikii hatua ya kuonyesha viungo vyake kama hayuko katika hali fulani ya kukataliwa na Mungu. Ndio sababu ninyi akina mama mnaomcha Mungu mmekuja mmejisetiri, kwa sababu mna uchaji wa Mungu. Mungu amewafunika, lakini kahaba anakuwa kwenye hukumu ya Mungu na kazi yake inaenda sambamba na viungo vyake, mavazi yake yanakuwa yanafunua viungo vyake. Ni aina fulani ya hukumu ya Mungu. Yaani mtu kwa uchi Mungu anakuwa amemhukumu katika ule uchi. Hebu tusome katika kitabu cha Isaya mlango wa 47 tumesema. Tuanzie mstari wa kwanza pale, anasema hivi. Isaya 47 anasema hivi, na nitaenda haraka kwa sababu ya muda ushaisha, nafanya kulazimisha tu. Anasema mstari wa kwanza anasema, "Haya, shuka keti mavumbini." Mtu anayeshuka mavumbini na keti mavumbini, huyo amekaa kwenye hukumu. Anahukumiwa. Ewe bikira binti Babeli, keti chini pasipo na kiti cha enzi, hiyo ni hukumu hiyo. Ewe binti wa Wakaridayo, maana hutaitwa tena mororo mpenda anasa. Anasema ulikuwa unaishi maisha ya furaha ya anasa ya kifalme, anasema hutafanywa hivyo tena. Twa mawe ya kusagia, usage unga, vua utaji wako, ondoa mavazi yako. Mungu ana maana yake, mtu anapokuwa hana mavazi maana yake yuko uchi. Ondoa mavazi yako, funua mguu wako, pita katika mito ya maji, uchi wako utafunuliwa na aibu yako itaonekana. Mtu anapotembea miguu yake iko wazi, viungo vyake mapaja yako nje, ni hukumu ya Mungu kulingana na neno la Mungu. Nani afikiri kwamba tumesoma baya Biblia? Hukumu ya Mungu. Tusiwaruhusu hata watoto wetu wadogo wa kike na wa kiume vile vile. Lakini hili unaliona kwamba anaongea katika binti Babeli. Lakini mistari mingine ni mingi. Tuna katika kitabu cha Ufunuo, Ufunuo mlango ule wa 3:18 anasema hivi, Ufunuo 3:18. Kwa hiyo tunaichakata Biblia kweli kweli. Ufunuo 3:18 anasema hivi, 3:18 Ufunuo anasema hivi. Nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyo safi kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu yako, aibu ya uchi wako isionekane. Mungu anakuambia ukija kwangu nitakushauri, nitakupa ushauri, nitakupa mahubiri yanayokufundisha kuvaa ili kusudi aibu yako isifanye nini, isionekane, kwa sababu ulikuwa pabaya, sasa nitakuleta pazuri. Sasa wewe ni Mkristo, mtu ni Mkristo anataka kuvaa kiaibu ambacho Mungu anasema nitakutoa kule nikulete kwangu nikuvishe mavazi ya haki. Kwa hiyo aibu, mavazi yanaonyesha viungo, yanaonyesha miguu, yanaonyesha makwapa, yanaonyesha mashingo, yanaonyesha kifua, ni hukumu ya Mungu. Ni hukumu ya Mungu. Ufunuo 16:15. Tuko tunafunga. Ukiona sifungi ujue neno halijaisha. Ufunuo 16:15 anasema hivi. Ufunuo 16:15 anasema hivi. Tazama naja kama mwizi, heli akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakaiona aibu yake. Watu wanapotembea uchi uchi, wamevaa nguo za uchi uchi, wanaume wanavaa, una leo hii ni vigumu sana kuona kinguo cha ndani cha vijana. Hey, anasema hiyo ni hukumu hiyo. Anatembea unakuta huku ndani kote unaona upuzi wote. Na ni Mkristo. Hey, ni Mkristo. Anasema usitembee uchi aibu yako ikaonekana. Yeremia 13:26 nasema hivyo. Hili somo nimebidi tu nirukeruke kidogo, lakini linaeleweka. Yeremia 13:26 nasema hivyo. Yeremia 13:26 Biblia inasema, kwa ajili ya hayo mimi nami nitayafunua marinda yako mbele ya uso wako, na aibu yako itaonekana. Mtu anapokuwa amevaa nguo, marinda ni kama nguo, mikunjo ya nguo kama sketi. Anasema nitayafunua, utembee huna sketi, huna hujajifunika, ili kusudi aibu yako ionekane, maana yake nimekuhukumu wewe. Leo hii Wakristo wanaotembea uchi, wamevaa nguo hizo, ni wapo katika hukumu. Unaniuliza amehukumiwa aje? Mungu anasema anajua. Hukumu sio kwangu, ni ya Mungu. Anasema katika kitabu cha Yeremia, cha Hosea katika kufunga. Si huo mstari wa mwisho. Nisema kufunga. Hosea katika Agano la Kale, kama uko kwenye manabii wakubwa pale kulia kwake kuna Hosea, ndo anaanza baada ya Daniel. Hosea 2:2 anasema hivi. Hosea 2:2 naweza nika anasema hivi, mstari wa 3. Mstari wa alianzia mstari wa 2 anasema, msihini mama yenu, msihini, kwa maana yeye si mke wangu wala mimi si mume wake, na ayaweke mbali mambo ya uasherati wake yasiwe mbele ya uso wake, na mambo ya uzinzi wake yasiwe kati ya maziwa yake. Mstari wa 3 anasema, nisije nikamvua nguo zake akawa uchi. Haya maneno nimeanena mimi au yamesema na Mungu? Kosa ni kuyasikia, kosa ni kuyaficha. Kosa ni kuyaficha. Mungu anasema mtu anapokuwa katika hali ya uchafu huo, Mungu anasema atakuja kumvua nguo. Na wakati mwingine sio nguo, Mungu anaongea lugha ya mafumbo. Wakati mwingine unapata aibu, unakutana na jambo la aibu, unajitwisha aibu ya milele. Hakuna kitu muhimu ambacho Mungu ametuambia atatufanya. Unajua kwa nini Mungu atatusamehe dhambi zetu usiku wa hukumu? Zilikuwa ni za aibu sana. Kama zingeletwa siku ya mwisho, tungeaibika, hata mbinguni tungeingia kwa aibu, tungefanya hivyo. Lakini anasema kwa sababu mlishaniamini mkavalishwa vazi la haki, hata ile hukumu yenu nitaificha, nitatupa mbali dhambi zenu kusudi msipate ile aibu. Mungu hataki mtu aliyemwamini, anayempenda Mungu apate aibu, lakini watu wasiomcha Mungu wataaibika. Tutaishia hapa. Baba Mungu wa mbinguni, nakushukuru kwa rehema zako. Asante kwa neno la leo, asante kwa neno la uzima. Naomba Mungu likawe halisia kwetu tunaosikia na hata walioko mbali. Mungu tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako mtakatifu. bariki kusanyiko lako hili, tukusanya tena wakati mwingine, siku ya Alhamisi, siku ya Jumapili. Baba, toa mabaraka zako, tupe kula na kunywa, tupe kufurahi na uzima. Tunakushukuru katika jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Naamini wote tunakupokea yote. Amen.